başımı omzuna yasladım. Kötü günler geçti, ayazdı, vurdu geçti, avaz dindi. Demi çok hem yaren olup sarınınca, sabırsız tüter ateş külü Leyla. Zaman önce darılır, sonra barışır. Kaya gibi mutlak dayanınca, herkesi sınar ince ince. Canın nereden yaralıysa et tabii o zaman. Önce darılır, sonra barışır. Kaya gibi mutlak dayanınca, herkesi sınar ince ince. Canın nereden yaralıysa. Yeter, yeter, yeter. Sana bana dünyanın mucizesi payına düşer. Yarı yoldan dönmek işin bahanesi. Yeter, yeter. Sana bana dünyanın mucizesi payına düşer. Yarı yoldan dönmek işin bahanesi. Zaman önce darılır, sonra barışır. Kaya gibi mutlak dayanınca, herkesi sınar ince ince. Canın nereden yaralıysa et tabii o zaman. Önce darılır, sonra barışır. Kaya gibi mutlak dayanınca, herkesi sınar ince ince. Canın nereden yaralıysa. Yeter, yeter, yeter. Sana bana dünyanın mucizesi payına düşer. Yarı yoldan dönmek işin bahanesi. Yeter, yeter. Sana bana dünyanın mucizesi payına düşer. Yarı yoldan dönmek işin.